وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. در عرب چون اصل این کاتال بد زدن را از مرغه ها گرفته بودن، بعضی از مرغه ها را شوم حساب می کردن، لحاظا کاتال بد زدن را تطیر می نامند. تطیر از صدای کلاغ کاتال بد می گرفتن، از نوای بغد کاتال بد می گرفتن. یادم افتاد که معروف است این که در وقتی که در تواریخ نوشتن، از افواه نقل نمی کنم، در کتب مقاتل من دیدم که وقتی که اسرای اهل بیت را وارد شام می کردند و مردم به استقبال بیرون آمده بودند، مثل این که خود یزید ابن معاویه در بیرون شهر جای آمده بود و در اونجا کلاغی صدا کرد و اون کال بد گرفت از این. بعد این ربایی رو گفت: لما بدت تلك الرؤوس و اشرقت تلك الشموس على رضا جيروني صاح الغراب فقلت صح او لا تصح فلقد قضيت من النبي دجوني. میگه وقتی که اون سرها پیدا شد و وقتی که اون خورشیدها، مقصود زنان اسیره، وقتی که اون سرها و اون خورشیدها از دور پیدا شدن در مافوق جیرون، جیرون نام نقطه‌ای بوده است در جیرون سمت ها در الان دول اسم باشد، کلاغ آمد فریاد کشید: من این رو به کار بد گرفتم، عاقبت کارم بد خواهد شد. ولی به کلاغ گفتم: کلاغ تو میخوای ناله بکن، میخوای ناله نکن، من دینی که به پیغمبر اسلام داشتم دین خودم ادا کردم، که بعد از این میخوای فریاد بکن، میخوای فریاد نکن. پیغمبر اکرم در کمال صراحت فرمود: رفع امتی اطیاره، تو امت من تطیر وجود ندارد، سال بد وجود ندارد. خود پیغمبر اکرم به سال نیک میگرفت اشنا را، ولی هرگز سال بد نمیزد و منع میکرد از سال بد. فرمود: اذا تخیرت فمضه و اذا حسدت فلا تبغی. به یک جمله دیگر هم هست که الان یادم نیست، فرمود هر وقت به دلت بد آمد، به آمدن یک چیزی دلت سرکن شد، تطیر زدی، اعتنا نکن، مخصوصا برو، مخصوصا برو. باز فرمود: لا تعادل ایام سیعادیکم، با ایام روزگارها اعلام دشمنی نکنید که اونها اون وقت دشمن شما میشن. امام صادق فرمود: تطیر چیزی اگر سخت بگیری بر تو سخت میگیرد، چون وقتی سخت میگیری خودت هستی که بر خودت سخت میگیری، اگر سست بگیری بر تو سست میگیرد، اگه اعتنا نکنی میبینی هیچی نبوده. خیلی جمله عجیبی، مثل روایت من اینجا دارم، چون میکشد حالا براتون عرض میکنم. در حال این مطلب، مسئله تطیر و فال بد زدن، مسئله ایست که در اسلام به هر نامی و به هر عنوانی این مسئله محکوم است، چون این چیزی وجود ندارد. در سراسر تعلیمات اصیل اسلامی شما کلمه ای در این موضوع پیدا نمی کنید. ما کلمه نصر را، یوم نصر را در دو جای قرآن داریم. خیلی جالب است، هر دو جا هم درباره قوم عاد است: پس از نزول عذاب بر آنها، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحس مستمر یا فی ایام نحسات. این خیلی جالب است. راجب کلمه نحس که معنی چیست، البته مفسرین دو جور معنی کردن. یه معنی همین کردن که مقصود روز سردی بوده است، روز پرباد و غباری بوده است. چون روز پرباد و غبار و سردی بوده است، از این جهت قرآن نحس گفته است. چون کلمه نحس هم جز سختی و شدت مفهوم اصلی دیگری ندارد و ترسناک بودن، وحشت زا بودن مفهوم دیگری ندارد. بعضی ها که آمدن گفتن که مقصود این است که در یه روز سور، این در نظر من جالب تر است. قرآن میگوید این روزی که خود قرآن در کمال کراهت اعلام میکند این مردم معذب شدن. چرا معذب شدن؟ به خاطر اعمالتون، به خاطر افکارتون، به خاطر طغیانهاتون در مقابل امر الهی. اون روزی را که مردم اون سرنوشت محتومی که از عمل خودشون پیدا می کنن و دچار نکبت و بدبختی می کنن، قرآن اون روز را روز محتومی دونه.